sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Ang napaliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Pagkat mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Paliman ng ikaw ay ibigin ko, ako ay isang na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita, maging sino ka man. Mahal kita, baka mahal kita.